La factoria dels 80 amb Rafael Corbí. En directe hem començat amb una de les bandes més importants de la història de la música, tot i que només 10 anys en van estar en actiu, del 1972 fins al 1982, Björn i Benny i Agneta i Annie Frid. Elles eren, com les seves inicials volien dir, ABBA, i ens portaven cançons com aquesta. Avui acabem de recordar en directe un dels seus fantàstics temes, aquesta cançó anomenada Waterloo, el seu àlbum original de l'any 1974. Després d'ells, el Dance Little Sister, versió Club Dance, a càrrec de Terence Trent D'Arby. Aquest ha estat un dels temes més importants de la història de la música ballable. Sentim-lo, doncs, amb Terence Trent D'Arby. Dance Little Sister. Get up out of your rocking chair, Grandma! Or rather, would you care to dance, Grandmother? some Hammond now. Give me some Hammond now. Give me some B3, some B6, some B12. They funny now, boy. Yeah. Bring it on back down, give it all your mental system. Yeah. Don't give up today. Hang on to tomorrow. Don't wanna give it. If you don't want to stay, you gotta give up. Terence Trent Jarvie, tots un dels grans, entre els grans del món de la música ballable, la sentíem amb aquest Dance Little Sister, com hem dit, un dels seus grans temes. Té actualment, doncs, ja arriba a la cinquantena, va néixer l'any 1962 a Nova York, i aquest va ser un dels seus grans èxits en quant a senzill, Dance Little Sister, de l'any 1988, aquesta peça que acabem d'escoltar, però era una versió especial. Després d'aquest tema, Chaka Khan ens portarà el This Is My Night, amb un remix de Marmol, i després Atomic Kitten, amb Someone Like Me, la versió single que va sortir per ràdio d'aquesta també extraordinària cançó. to yourself, just let all your emotions run free with someone like me. That's the way it should be. Someone like me. I know it's hard when you're feeling down to lift your feet above the ground. We make mistakes, doesn't everybody? You don't always have to agree with someone like me. That's the way it should be. Ballables en el dia d'avui, és un programa que hem dedicat més a la música ballable que a qualsevol dels altres èxits d'aquella dècada prodigiosa del món de la música. A mi es veia The Three Degrees and The Sound of Philadelphia, un dels grans clàssics del món ballable, i ara, doncs, per no perdre l'acostum, també hem d'anar a escoltar un gran èxit. En aquest cas del 1900 90, ja acabant la dècada, en What It Takes era una de les cançons que aleshores varen popularitzar aquella formació que s'anomenava Aerosmith, que també sabia fer excel·lents cançons. Després, The Lover in Me, una cançó que ens va popularitzar en el seu moment, Sheena Easton. El seu moment va ser un any abans, era el 1989. Ens perdem, doncs, amb aquells anys, amb aquestes dues cançons, primer amb Aerosmith, després amb Sheena Easton a la factoria dels 80, amb The 80's Factory. Tell me why.

Hal and OH eren els protagonistes. Mai he sabut si ho pronunciava bé el nom d'aquest artista, però bé, què hi farem? Eren el manager, aquesta cançó que ens arribava com un dels seus èxits de l'any 1983, i així el que hem fet és escoltar-la a través del nostre espai. Ens ha semblat una de les bones cançons que en el dia d'avui podíem seguir també a través del nostre programa. Era una de les peces més destacades d'una ampla discografia que començava el 1977 i que tenia aquesta cançó entre les bones que varen editar com a singles i un dels seus èxits destacats a la dècada dels 80, tot i que molts dels èxits bons també varen ser a la dècada dels 70, just una mica abans. Bé, acabem d'escoltar aquesta bona cançó, al meu entendre, d'aquest duo de Pennsylvania, de Filadèlfia concretament, de soul, de pop rock i també d'aquell blue-eyed soul tan destacat i que van començar el 1969, Daryl Hall i John Oates, més o menys, oi? M'enteneu, Lionel Richie, estem a la recta final de la Factoria dels 80 per aquesta setmana, You Are, sona d'aquesta manera, una extraordinària cançó. So much love, all I want. tancant la paradeta perquè ens queden pocs instants amb aquesta segona part, aquests 12 minuts que ens queden més o menys per finalitzar la factoria dels 80 per aquesta setmana, compartint amb la gent com Lionel Richie amb el You Are o aquest tema de Dan Harmon, que també és extraordinari, ens arribava des del 1984, una bona cançó que es deia I Can Dream About You, puc somiar amb tu. Sentirem el proper tema, The Ogunbugun Song, és de Brenton Wood, i després a Mike Marin, Agent of Liberty. Bugum, bugum, bugum, bugum, bugum now, baby, you're casting your spell on me. Now, baby, you're casting your spell on me. You got me doing funny things like a clown. Just look at me. When you wear your high-heeled boots with your hip-hugger suit, it's all right, you're out of sight. And you wear that cute mini skirt with your brother's sloppy shirt. Admit it, girl, that I can't dig it. Then I said, boogum, boogum, boogum, boogum, boogum. Now, baby, you're casting your spell on me. I say, boogum, boogum, boogum, boogum, boogum. Now, baby, you're casting your spell on me. You got me doing funny things like a clown. Just look at me. I can't move, you're in the groove. Would you believe, little girl, that I'm crazy about you? Now go now with your bad self. Of life. Edition, Dial Channel 003. Get free, get free, get free. Where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. Dragon's Lair. Dragon's Lair. Of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enchanted it with treacherous monsters and obstacles. Dragon's Lair. Acabem, doncs, aquesta edició del nostre espai de la Factoria dels 80. Ho hem fet escoltant Brenton Wood amb Dogum Bogum Song i amb Mike Marine, Angel of Liberty. I acabem amb Koto i aquesta cançó que es diu Dragon's Legend. Espero que us hagi agradat la selecció musical per al programa d'avui, que ben aviat podreu tornar a estar al nostre costat a la Factoria dels 80, The 80's Factory. Salutacions de Rafael Corbí. Un plaer, com sempre. Adéu-siau.